اس کے بعد امام المجاہدین شیخ عبداللہ اعظم رحمہ اللہ پہلی حالت کے بارے میں فرماتے ہیں، پہلی حالت کیا تھی؟ کہ اگر کفار مسلمانوں کی سرزمینوں میں سے کسی زمین پر حملہ کریں، اس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں ففی ہذہ الحالہ۔ میں پہلے عبارت پڑھ لیتا ہوں تاکہ ہمارے علماء کرام یہ نہ کہیں کہ یہ تکفیری اور خوارج لوگ اپنی طرف سے پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہتے ہیں۔ پہلے عبارت پڑھ لیتا ہوں اور پھر بعد میں خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دوں گا۔ ففی ہذہ الحالۃ اتفق السلف والخلف وفقہاء المذاہب الاربعۃ والمحدثون والمفسرون فی جميع العصور الاسلامیۃ اطلاقا ان الجہاد فی ہذہ الحالۃ یصبح فرض عین علی اہل ہذہ البلدۃ التي هاجمها الكفار وعلى من قرب منهم بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجها والمدين دون إذن دائنه فإن لم يكفي أهل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الأقرب فالأقرب فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليهم ثم من يليهم حتى يعم فرض العين الأرض كلها۔ اس حالت میں، یعنی اگر کفار مسلمانوں کے ملکوں میں سے کسی ملک پر حملہ کر دیں، مسلمانوں کے شہروں میں سے کسی شہر پر حملہ کر دیں، سلف صالحین، خلف صالحین اور چاروں مذاہب کے فقہا، محدثین، مفسرین تمام اسلامی زمانوں میں متفق ہیں کہ جہاد اس حالت میں جس شہر پر حملہ ہوا ہے اس شہر والوں پر فرض عین ہے، اور جو ان کے پڑوسی ہیں ان پر بھی فرض عین ہے، حتیٰ کہ اس درجے میں فرض عین ہے کہ بیٹا ماں باپ کی اجازت کے بغیر، بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر، اور مقروض قرض خواہ کی اجازت کے بغیر جہاد کے میدان میں نکلے گا۔ اگر اس شہر والے ان کفار کے مقابلے میں کافی نہ ہوں، اگر اس شہر والے قوت کے اعتبار سے اس کافر کے مقابلے میں کافی نہ ہوں، یا سستی کریں یا جہاد نہ کریں، تو اب یہ فرض عین دائروں کی شکل میں پھیلتا جائے گا، الاقرب فالاقرب، جو جتنا نزدیک ہوگا اتنی ہی زیادہ ذمہ داری اس پر آئے گی۔ اگر وہ لوگ بھی کافی نہ ہوں یا سستی کریں، جو پڑوسی ہیں وہ لوگ بھی کافی نہ ہوں کفار کے خلاف یا سستی کرتے ہیں، فعلا من یلیہم ثم من یلیہم، تو ان کے پڑوسیوں پھر ان کے پڑوسیوں پر اس قاعدے کی روح سے جہاد فرض عین ہوتا جائے گا، حتی یعم فرض العین الارض کلہا، حتی کہ پوری دنیا کے مسلمانوں پر جہاد فرض عین ہو جائے گا، جیسے کہ اس زمانے میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ تشریح خود آگے آئے گی اور حالات، العاقل تکفیہ الاشارہ والجاہل لا تکفیہ المنارہ، اس درجے تک پہنچ چکے ہیں۔ پھر امام عبداللہ اعظم رحمہ اللہ اہل سنت والجماعت اور ان کے علماء کرام کے جو دلائل ہیں اس مسئلے پر اسے بیان کر رہے ہیں۔ فتویٰ تو آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا ہے، اب چاروں مذاہب اور دیگر اہل سنت والجماعت علماء کرام کی کیا رائے ہے اس کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوگا۔ سب سے پہلے فقہاء الحنفیہ، حنفی فقہاء کرام کی رائے کیا ہے؟ امام ابن عابدین کی کتاب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 238 میں یوں آتا ہے، اس کتاب کو ہمارے بر صغیر کے لوگ فتاوی شامیہ کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ ایسی کتاب ہے جس کے پڑھے بغیر کوئی شخص مفتی نہیں کہلا سکتا ہمارے دیار میں۔ وفرض عین اذا هجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام، اگر دشمن مسلمانوں کی سرحدوں میں سے کسی سرحد پر حملہ کر دیں تو جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ فیصیر فرد عین علی من قرب منہ، پھر جو ان کے نزدیک ہیں ان پر فرض عین ہوتا ہے۔ فاما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض کفایہ اذا لم يحتج الیہم، اور جو لوگ دشمن سے دور ہیں ان پر فرض کفایہ ہے اگر ان کی ضرورت نہ ہو، اگر ان کی ضرورت نہ ہو تب فرض کفایہ ہے۔ اور اب یہ جو لاکھوں کے حساب سے کفار ہم پر حملہ آور ہیں، ہم سینکڑوں کے حساب سے ان کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں، ہم تو پوری امت کے محتاج ہیں یار، پوری امت کے محتاج ہیں۔ یہ دو تین آدمیوں کا جہاد تو نہیں ہے، یہ ہماری خالہ جان یا مامی جان کا مسئلہ تو نہیں ہے، یہ تو امت کا مسئلہ ہے۔ ہر شخص اگر یہ کہے گا کہ میری ضرورت نہیں ہے، پھر وہی بات ہوگی جو ایک واقعے میں مذکور ہے، کہتے ہیں کہ ایک ملک میں لوگوں کے اندر خیانت اور دھوکے بازی اتنی زیادہ ہو گئی کہ ان کی مثال دی جانے لگی، تو بادشاہ نے ان کو آزمانے کا فیصلہ کیا کہ کوئی تو اچھا آدمی ہوگا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ جو حوض ہے اس حوض کو تم لوگوں نے دودھ سے بھرنا ہے رات کے وقت۔ تو اب چونکہ دھوکے بازی اور فراڈ اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے، ہر شخص گلاس میں، بوتل میں، مٹکے میں بھر بھر کر لا رہا ہے اور حوض میں ڈال رہا ہے، صبح اٹھے تو پانی سے بھرا ہوا ہے حوض، کہیں بھی دودھ کا قطرہ تک نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، اتنا تو نہ کیا جائے۔ ہر شخص اگر یہ سوچے گا کہ میں پانی لے جا رہا ہوں تو ہو سکتا ہے دوسرا دودھ لے جا رہا ہوگا، ہر شخص اگر یہ سوچے کہ میں نہیں کرتا تو دوسرے تو کر رہے ہوں گے، تو یہ حال ہوگا جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں۔ میرے ساتھ یہ واقعات ہوئے ہیں، میں اپنی امی جان سے دسترخوان پر جب بھی ساتھ بیٹھتا تھا اور مدرسے سے ہم کبھی کبھار آتے تھے، ہر وقت یہ جھگڑا ہوتا تھا میرا ان کے ساتھ کہ میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو وہ کہا کرتی تھی کہ جہاد صرف تم پر فرض ہے۔ تو میں ان کو کہا کر امی جان آپ یہ باتیں نہ کہیں، یہ اچھی باتیں نہیں ہیں۔ اگر ہم میں سے ہر شخص یہ کہے گا کہ جہاد صرف مجھ پر فرض ہے، دوسرے کیوں نہیں جاتے، تو پھر حوض تو پانی سے بھر جائے گا نا، اس میں تو دودھ کا قطرہ بھی نہیں آئے گا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہماری امی جان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کو اللہ تعالیٰ عزت دے۔ بعد میں تو وہ خود بھی آئی یہاں پر اور مسلمانوں کی، مجاہدین کی شان و شوکت اور عزت کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے۔ مقصد یہاں پر یہ ہے کہ بھئی یہ فرض کفایہ کب ہوتا ہے؟ جب ان کی ضرورت نہ ہو۔ فَإِنْ اِحْتِيجَ إِلَيْهِمْ بِأَنْ عَجَزَ مَنْ كَانَ بِقُرْبِ الْعَدُوِ عَنِ الْمُقَاوَمَةِ مَعَ الْعَدُوِ، لیکن اگر ان لوگوں کی ضرورت پڑے اس طرح کے جو دشمن کے نزدیک ہیں وہ لڑائی سے عاجز آ چکے ہیں، مغلوب ہیں، او لم یعجزوا، یا مغلوب تو نہیں ہیں، ولکنہم تکاسلوا ولم یجاہدوا، لیکن انہوں نے سستی کی اور جہاد نہیں کیا۔ فَإِنَّهُ يَفْتَرِضُ عَلَى مَنْ يَلِيهِمْ، بس جہاد ان کے نزدیک پڑوسیوں پر بھی فرض عین ہوگا۔ اب یہ عبارت بھی آپ سنیں، فرض عین كالصلاة والصوم، نماز اور روزے کی طرح فرض عین ہوگا۔ لا يسعهم تركه، کہ اسے چھوڑنے کی گنجائش ان کو نہیں ہے۔ وَثُمَّ وَثُمَّ، اور یہ جہاد اس طرح جاتے جاتے دوسروں پر فرض عین ہوتا جائے گا۔ إِلَىٰ أَن يَفْتَرِضَ عَلَىٰ جَمِيعِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ شَرْقًا وَغَرْبًا عَلَىٰ هَذَا التَّدْرِيجِ، اور اس ترتیب کے ساتھ بالتدریج تمام اہل اسلام پر شرقًا اور غرباً یہ جہاد فرض عین ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہی فتویٰ علماء حنفیہ میں سے امام کاسانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب بدائع الصنائع کی ساتویں جلد اور 72 صفحے میں دیا ہے، اور امام ابن نجیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب بحر الرائق کی 5 جلد 191 صفحے میں یہ فتویٰ لکھا ہے، اور امام ابن حمام نے فتح قدیر میں یہی فتویٰ دیا ہے۔ یہ ہماری طرف سے بنایا ہوا فتویٰ نہیں ہے، یہ ہمارے علماء کرام اور ہمارے حنفی علماء کرام کا فتویٰ ہے، جن کی طرف نسبت کو ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر حضرات مالکیہ کا فتویٰ ہے، حاشیۃ الدسوقی کے دوسرے جز صفحہ 174 میں یوں آتا ہے، ویتعین الجہاد بفجیء العدو، اور جہاد دشمن کے اچانک حملہ کرنے سے فرض عین ہو جاتا ہے، ای توجہ الدفع بفجیئی ای مفاجأتن علی کل واحد، یعنی دفاع کرنا ہر آدمی پر لازم ہو جاتا ہے جب اچانک حملہ کر دیا ہو کافروں نے، وَإِنِ امْرَأَةً أَوْ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا، حتیٰ کہ ان لوگوں پر بھی جن پر جہاد عام حالات میں فرض نہیں ہوتا، عورت، غلام اور بچہ، نابالغ، وَيَخْرُجُونَ، وہ جہاد کے لیے نکلیں گے، ولو منعهم الولی والزوج ورب الدین، اگرچہ ان کو ان کا ولی، ان کا ذمہ دار اور شوہر یا قرضدار روکے، ان کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ ثالثا عند الشافعیہ، امام رملی رحمہ اللہ کی کتاب نہایت المحتاج کی 8 جلد صفحہ نمبر 58 میں یوں آتا ہے، فَإِن دَخَلُوا بَلْدَةً لَنَا، اگر کفار ہمارے کسی شہر میں گھس آئیں، وَصَارَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَنَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ، اور ہمارے اور ان کے درمیان مسافت قصر سے بھی کم رہ جائے، اب تو مسافت قصر کی باتیں بہت دور ہیں، 1 کلومیٹر ہمارے سر پر جہاز گھوم رہا ہے اور آدھے کلومیٹر ہمارے سامنے ٹینکے گھوم رہے ہیں، فَيَلْزَمُ أَهْلَهَا الدَّفْعُ، تو اس حالت میں اس شہر کے باسیوں پر جہاد کرنا اور حمایت اور اپنا دفاع کرنا واجب ہے، حتی من لا جہاد علیہ، حتیٰ کہ اس پر بھی واجب ہے جس پر جہاد فرض عین نہیں ہے، من فقیر وولد وعبد ومدین وامرأۃ، غریب، چھوٹا بچہ، نابالغ، غلام، مقروض اور عورت، پتہ نہیں جن لوگوں پر جہاد اس زمانے میں فرض عین نہیں ہے وہ اس فہرست میں بھی شاید داخل نہیں ہے، سمجھ میں آئی بات، عورتوں کے حکم سے بھی شاید وہ نیچے جا چکے ہیں، اللہ تعالی خیر کا معاملہ فرمائے۔ چوتھے نمبر پر حنابلہ کا مذہب ہے، جاء فی المغنی لابن قدامہ، ابن قدامہ رحمہ اللہ کی کتاب المغنی کی 8 جلد صفحہ نمبر 345 میں آتا ہے، وَيَتَعَيَّنُ الْجِهَادُ فِي 3 مَوَاضِعَ، 3 موقع پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، نمبر 1، اِذَا الْتَقَ الزَّحْفَانُ وَتَقَابَلَ الصَّفَّانُ، جب دونوں طرف سے پیش قدمی شروع ہو جائے اور صفیں آمنے سامنے ہو جائیں، نمبر 2، اِذَا نَزَلَ الْكُفَّارُ بِبَلَدٍ يَتَعَيَّنُ عَلَىٰ أَهْلِهِ قِتَالُهُمْ وَدَفْعُهُمْ، اگر کفار کسی شہر میں اتریں، قابض ہو جائیں، تو اس شہر کے باسیوں پر، اس شہر کے رہنے والوں پر ان کے خلاف جنگ کرنا اور ان کو دور کرنا، دفع کرنا فرض ہے، نمبر 3، اذا استنفر الامام قوما لزمهم ان نفیروا، اگر امام کسی خاص قوم کو نکلنے کا کہے تو ان کے اوپر جہاد لازم اور فرض عین ہو جاتا ہے۔ امام ابن تیمیہ والی عبارت رہ گئی، اگر آپ اجازت دے دیں، یقول شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَأَمَّا قِتَالُ الدَّفْعِ فَهُوَ أَشَدُّ أَنْوَاعِ دَفْعِ السَّائِلِ عَنِ الْحُرْمَةِ وَالدِّينِ وَاجِبٌ اِجْمَعًا، رہی بات دفاعی جنگ کی، تو جو شخص ہماری عزت پر، دین پر حملہ کرے، اسے دفع کرنا تو بالاتفاق واجب ہے، فَالْعَدُوُ السَّائِلِ الَّذِي يُفْسِدُ الدِّينَ وَالدُّنْيَا، وہ دشمن حملہ آور جو کہ ہمارے دین اور ہماری دنیا کو تباہ کرتا ہے، لا شیء اوجب بعد الایمان من دفع، کہ ایمان کے بعد اس کے خلاف لڑنے سے بڑھ کر کوئی واجب نہیں ہے۔ یہ مدرسے چلانا، مسجدوں کی امامت، خطابت، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ توحید، اللہ کی وحدانیت کے اقرار آپ نے کیا، بس دشمن نے آپ پر حملہ کیا ہے، اس کے خلاف دفاعی جنگ کرنا آپ پر سب سے پہلا فرض ہے۔ فلا یشترط له شرط کالزاد والراحلہ، اس کے لیے کسی قسم کی کوئی شرط بھی نہیں ہے، یعنی آپ کے پاس سامان سفر موجود ہو یا سواری ہو۔ بل یدفع بحسب الامکان، بلکہ حتی الامکان دفاع کیا جائے گا۔ ونص على ذلك العلماء اصحابنا وغيرهم، اور اس مسئلے کو ہمارے علماء یعنی حنابلہ علماء اور دوسرے مذاہب کے علماء نے صاف ستھرے انداز میں بیان کیا ہے۔ ويقول ابن تیمیہ، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فتاوا کے چوتھے جل صفحہ نمبر 608 میں یوں کہتے ہیں، اذا دخل العدو بلاد الاسلام، اگر دشمن مسلمانوں کے ملکوں میں داخل ہو جائیں، فلا ریب انہ یجب دفعہ، تو اس میں شک نہیں ہے کہ ان کو دفع کرنا واجب ہے، دور کرنا لازم ہے۔ علی الاقرب فالاقرب، جو جتنا نزدیک ہے اس پر اتنی ہی زیادہ ذمہ داری ہے۔ اذ بلاد الاسلام کلھا بمنزلۃ البلدۃ الواحدہ، اس لیے کہ مسلمانوں کے تمام ممالک ایک شہر کا حکم رکھتے ہیں۔ اور امام ابن رشد مالکی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں، ارض المسلمین واحدتن، کہ مسلمانوں کی جو زمین ہے ان سب کا ایک ہی حکم ہے اور سب ایک زمین کے حکم میں ہیں۔ وَأَنَّهُ يَجِبُ النَّفِيرُ إِلَيْهِ، اس جہاد کے لیے نکلنا واجب ہے، بلا اذن والدن، والد کی اجازت کے بغیر، ولا غریمن، قرض دار کی اجازت کے بغیر۔ ونصوص احمد رحمہ اللہ صریحتن بہذا، اور امام احمد رحمہ اللہ کے فتاوی اس سلسلے میں بالکل صاف ستھرے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ علماء کرام کے فتاوی ہیں، چاروں مذاہب کے فتاوی آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے فتاوی آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو ہم اسے کیا کر سکتے ہیں، اللہ ہی کے حوالے ہیں۔ جہاد چھوڑنے والا تو فاسق ہے اور نہ ماننے والا نعوذ باللہ کافر ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن میں رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مسلمان امت کو غیرت عطا فرمائے، جرأت عطا فرمائے، عزیمت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری امت کو دوبارہ سے غلبہ اور فتوحات کے لیے کمر بند اور تیار ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ذلت اور خاری کی زندگی سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ نفیر عام کا تذکرہ ہوگا کہ نفیر عام کیا ہوتا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے سبق میں ہوگی۔ آج اسی سبق کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔